اللہ کا فال تو بل کمر علم تو بلغ ما انذر الیک فما بلغت رسالتهم کتا تبلیغ ہونا کرنا تا تبلیغ نہ کرے دیکھ جب ہے ویسے کتا تبلیغ ہونا کرنا تا تبلیغ نہ کرے دی شرط جزا کے نیم کے فائدہ پکا فنوانات گری اگر داؤ گوڑا یا رتی جو بلد ماؤں جمی ماؤں اے نبی تو لگا کے منا بل تا تم پھر برس ہے ویل لم دمان تقریب جو نہ رکھو بلکہ اما سلے سے نہ کٹ کر دو سلے سے نہ پڑے پڑے تما بلب کر سارا تم بس تالک دے اس کے رام نگر سو لیں دو سخت خبر ہوا داد نبی پہ بار گیا یہ حکم کو دے نبی پر خود کرنا نہ دے دیا خدا رسول نہیں سیکھے گا پما بلب کر سال تو آیت دلیل پریمانی کی نبی پکار کر سالت کی اس کو تاہی میں پہ یونس علیہ السلام پکار کر سالت کی کوتا ہی کرے گا نیک دیا کو رسول نہیں چاہا دلی مانے مطابق ہر تحصر کے ننہا فرمائی بخاری کے حدیث راجی من حد سکا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمشے میں مان اللہ علیہ وقت کر رہا چاہ چدا تاقا ہوئی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سشے پکڑے دمان ذل اللہ نا شیدان اللہ چوئی گا چدا رو تیری ببارک رہے چنو آئے پکڑے کچھا دا تو ہوئی نبس دا سرے درو گئی ولی ذکا اللہ فرمائی چھے لم تفل کم آبا لم تر حسال تو ہوں کتا یا مسئلہ پر ٹکرانا تاری جما رسول نے ہم تو حسال نہیں کرے دہمن طریقہ تھا بلغ مانگی لے کا میرے رب جہرا اور سوا چون چتا تنازل سے جہرن اور سوا کار ہے اور سوا وہ لم تفل جہرن لخوف انو مدانت ان کتا جہرن کارو نکو پٹ پٹ دکھو خوکار جی سنکو نتا تفرے پیغام نظر سولے بڑے بڑے خبر کی خوکار نکو دخ جن نہیں شروع ہو رہے بین دار علم تفال کما امرک اللہ بھی نہ مان بندر مانگ لے رسو ماحول گلا پدا تری تک مار کا امر کر دیں وہ علم تفل کہو دن نہ کر دکھ دے دمر کو مناسب باندھ لیں اللہ کے سنگ یہ آگت نہ رکھی بل شان رکھ تحریب پکیوں کی اللہ اعلان ہوئے بے بل جان مطلب بیان کی فما بندہ کا رسالت دیتا گیا رسالت نہ رسول معلوم ہو سکے نبی اب سے مانا رسول اللہ اب سے تشریح کرے رہے جسم دفد ارادہ نبی درو نہیں ہوئے دا گران کار جو کہنا دفد کتاب رسول دیر مشکل کار ہے اسے کہتے ہیں کہ خل کو جب دیر پراپ گنڈے دلی بول دائی دار جی اتنا خطرہ اے خیر و اللہ یاسم کا من الناس اللہ با بچ جاتی تا دخل کو دقت دونوں نام بچ گئی وہ اس میں بچ گئی آئے وہ کرے زخمی کرے کرے ایشرے پکا والا نہ نہ یاسم کا من الناس ان یقتلوا بے مانا دال لارا آخری نبی سب اللہ کرو آخری نبی ہے دقا کرنا بچ کر رہے والے کا آخری نبی میں قتل سے ہوئے گیا وہ پر دنیا دن کم کر رہا ہمیشہ تھا اللہ کا بچ کوئی تار قتل دقل کو نہ والے نہ لالا دل قومن کا آخری لایا دی اللہ تعالیٰ کامیابی نہ اور اس کا فقط البان قوم کا پھر آن ہوتا ہوں لایا دی لا يعينهم على قتلك نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکلے من یقل لنا سوچتا رہے سزم سوچیداری کی سوچتا رہے مرگر ہوئے سوچیداری کو لگا دشمن لے دشمن لے سر پہ قتل نہ نے کی دائر کے ناظر سے زی اسم کر سوچیداری اللہ فرمائے لیجی چیزا قتل لیجی نہیں شیخا کتاب لستم علی شیء دعوت تبلیغ مسائل دی بلغ قل اور سوا دن فور سوا تو دن کی باور کمی مسئلے رہتا ہے اور کلے کی مجان سرے رسائن مجان تبستہ ہے دار مجان نصاب تبلیغ قل یا اہل الکتاب اول خبر داؤ کے جو کتاب والوں مجان کتابوں کو در ترشتا ونے عطا سے پہ دین مانے تب دے پورے کے عمل ہو جائے پتہ اور آنت پہ انجیل ہو پائے قرآن جناز سے رب طرف نام لفت ملا سے تاثر کرے گا پیسے میں لے سب دیشے خلق جائے سو بولے پھر اللہ پر کتاب انہوں عمل نہیں کری ملا کے عمل دخدے پر کتاب انہوں کیا پر اسشی سفیان سوری ہوئی بخاری کی راضی ما فی القرآن آیت اشد علی من ھذہ الآیۃ قرآن کی بدی آیت نہ ما بانے دیر سخ آیت نشت ہے وردہ دلی رچی آدم کتاب تیر مجان کو شامل دیا سفیانی کا ماتم کتاب دے اور یہ سخ کتاب دراتا ہے چامل جو رکھ لے پر کتاب نہیں کریں تو سش ہے شئن معنی دین نہیں اور تد بھی ملا کے دین کو نشتے سے سو دخدے کی تارے نہیں قائم کری ہمارے پائے بانے نہیں گئی وہ صلاح کے لیے خصاصت گئے نہیں صدی کم گئے دخدے نے کتاب اقامت گئی کلے کی بلکہ خام خاص گیا چکے دیو زبینا کتاب جنازل سے رتا تو درب درم نہ سرکشی اور کفر ہوں دید تو قرآن سمر بیان ہے نہ دمر دے کو فرض یاد کئی خود تختی تھے خود ناروا تھے خود پشے کو بدت کے انخلی داب سب دن والی ہے ہر کلے چلی عزت کئی کا نا فلا تاسا للقوم الكافرین غم تاسا للقوم الكافرین پازاب دبے قوم کا فران ممان نے کر دی لفتے سازاب اور تینوں کپتی کا بیمان اللہ ظالم اللہ ہلاک ہیں غریب بالا کا بانے صاف تو سونے کی بے مانا کافر سجی بانی سب تو رکھ دے عذاب را رہے ہیں سب تمڑ سے چل گئے سیڈن جو کو نظام ہوا ہے افسوس اینا للہ نہیں ٹھہرائی ہو نہ دے وقت بلا نہ بلا تاسا لو قوم الکافرین برے او کو غم دے تو کفر دے کافران او کو کئی ابھی کے متویل سے لا حسن کا دور غم مکو سے بیکار سے ہوئے تو کل پائی عذاب راشی تباشی دے اس غم پہ مکو دائی دوالا مزا غم خود دیا مکو ان الذین آمنوا والذین ہاجروا دل سے گورا ذکر اقامت الکفر کو کو دایت دل مکی سے سربت لئی دا دایت تفسیر دے بل ایمان والا مال سوال ہے دایت تفسیر کہے سربت دار دایت تینوں کا خاص اخدے تو کتاب بانے والے منگا عمل نہیں کرے سو یہودیانی من پہ عمل کرے نسواراوی من پہ کرے سوابینی من پہ کرے مومنان بھی ان پہ کڑے اتوائی سے لے سکے سے اللہ نا من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل الصالحا دیتا عمل ہوئی دیتا تفسیر جو آیت سابقہ ہوئی یقینا آئسی مان را والے میں آج لیے رجان اسوادین جو نسوارا سوادین حالت رفکر اور بالخصوص تاول ابتدا زان مبتدا خبر ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابرون كذلك صابين دغرنگین دین دا تو کم نے ول صابرون پر نیم کے راوڑ اور پہاڑ رسی کے راوڑ ول دان نی یو جان دین نو سوارا جی دا کر او شی جوڑی کر بن شی جوڑی کر بن سبق کی کتابیاں نہیں سگر کتابیاں سب جڑے سورے عبادت کی سب جو بوٹا نے عبادت گئی پیسے کم سنگن کا چراور آیت کی راہ حکمت ہو چاچی مان رہا ددی نہ پالا پر روسن آیا مالے کون من آمن منہم پدے دل کے سرو دل یہ مشہور چپر کی مانی پالا پر روسن معاہد مہاد منی مبدم منی وان رسال نبی تاب داری کے دیوانی بہرنی اوغم بنی عمل بالکل تو دے تو جراشم واحد شاہ راج نبی تاب شاہ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل دعوا زجر الى بني اسرائيل بانهم لم يقيموا الكتب الله غرب دي بني اسرائيل وقفت الى كتابه نے قامت نہ کرے عمل نہ کرے اللہ تو ذکر تمہیں زورا نہ کرے ولی نہ کرے سنگ کرے جو رسول براسر خودی وجہ اور تکذیب بے کہو معلوم ہے کہ خدا تو کتاب عمل نہیں کرے ہدایت دلیل دے زجر پر سبب جو عدم اقامت ان کو تو یقیناً تم مضبوط لاہور تو بنی اسرائیل لے گلمائی ترسولان ہوں اور وقت را بولو دی ترسول لاغا خبر آئی سے نہ وہ وقت دی نہ سنو ددی نہ سنو میں نہ وقت طبیعت میں خلاف ہوا اگر پھر تورات میں سلب ہوا نہیں اور ڈل دان دیا اور دیدر ہو جن کڑا ہوگا ڈل ہے اور جل ہم ہدایت تقسیم کرے گورب کلما جاؤں رسول بھی مانا تھا وان خوشوں ددی کلما جزا کم نہ دری جزا مقدر دا بقر کے وہ آپ تک وہ فکر نماز آپ میں استقبر تو مو کرنا دل تئی جزا کے نہ ذکر کرے پانی میں پرے ہو کلما جاؤ رسول بمال تاوان کو تم نہ سبو وادو دشمنی دے اور سر کو لان اور سر مراد دے یا استقبر آئے کری نمانے تیر سے دائے دشمنے نتیجہ دا جو فریق انکل کرو فریق یقتلون ڈلے درجن کا بڑے وہ جلے گا وہ حسبو اللہ تفو نہ فتنا تم دریائے تربت کرے استمرار حاضر مرض فیم اللہ دام مکنے مرض جی کے تروس کو رشتہ پتہ ہو لگے سیدھی دفدیر کتابوں نے قامت نہیں کرے مرض تو گروتا کو رشتہ حسب اللہ تکو نہ فتنا تم کان تام مرے دیدا گمان کو چنوا سیکھی گی ساز آپ کا سبب قتل پیغمبران اور تقدیر پیغمبران دامانا برے حسان دیا وزن تقدیب کو دخلے کا عذاب کرانا لگا اللہ مہلت ور گئی اس معاہدین قتل کیے تو عذاب کرانی سی گمان دیدا کو چنوا سیکھی گی سازا پمانے پر سبب درے قتل ہو گئے تقزیم نفانو سمو نبس کانسل اور اندسل دا حقنا بالکل دفدے کتاب پر ہو کن اور ان سے ہی دفدے کتاب پر ہو گل اگر چلے سلان ہوا تو محنت کرو بیان کرو لیکن دی ولران دو کانسل ذکر جدی بانے سازا بران گئے بیا سم تاب اللہ علیہم سم تاب سمانا بیا اللہ تعالیٰ مہربانی اکلا پری بانے پر آلے گلو دبل رسول یو رسول بے قتل کرنا عذاب برانا لے گا خکا پھر بسل اللہ ببل رسول ہو لے گا تاب دا مانے گا اچھے بل بے رولے گا سم آوز آمو و سمو کثیر منہم یا تاب اللہ علیہم مانے بباس اتحاظم نبی دارو سنے اس راہ مکنی انبیاء و قتل کل فضاب کرانا ہے فران دشول یا اللہ پدی مہربانی اتنا پرا لے گلو ددی پیغمبر آخری نبی رو لے گا دیا آنڈا چلو کان چل دیر درین لگو خوی مان رو رو دیر درین نبی خلاف چھوڑو کتا دا کثیرون دا جمعنا کلا بدلی دا بائی بنیمان دے پائلی دا قیون البرادیس ہون دا ترکیب دیتا ہوئی مت متین کے دے لس ترکیب کی جزا سے لفظ اللہ عین آغام اللہ شریع ہے کہیں لقد کفر الذین قالوا دا فہم مسئلہ تبلیغیا دا تبدیل دا مطلب او خلق کو دخل کتاب لڑائی چاہیے پتہ لگے گا کہ مجھان تلاوت دعوت الی کتاب بور کے اور مجھان راشے بغیر دخل کتاب نہ سمے گئے قرآن تراشے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائی بشرکیات مانے رب عیسان کی شرکیات ہوئے دو قسمہ دوار تک کافر ہوئی کافر لقب کفر یقیناً کافر جائے کہ ان اللہ والمسیح ابن مریم سب سے ہی اللہ مسیح ابن مریم دے واقدار کرے مسیح ابن مریم دے یا اللہ پائے کے بننا خلول کرے رہے بزاد بھی تاکہ اتحادیان دے خلولیان دا پائی جو دلو یا قبیہ یا ملہی راچے لگا سیل دائت مقیم تیشو اب صرف دا بیان دا قباحت دا پارا دیوے کے لئے دعوت دا پارا دے وقال المسیح یا بنی اسرائیل عبدُ اللہ ربی و ربکم ددی پرت کی دے عیسیٰ علیہ السلام قول ذکر گئی دا قیدہ رکھا چائے اور سڑے دفدے شریکڑی دار خبر پہ خاص کر گئی دار خبر ہو رہا عیسیٰ علیہ السلام میرے بنی اسرائیل ہوں اللہ علیہ بندگی خاص کیا رب زمان رب تاسو رہے ہیں یقیناً چائے کہ شرک کو اللہ سرائی منع کرے اللہ پاغا بانی جنت اور زی بدا غیوری نبی ظالمان لے سوک مددگار ہوں مانے عیسیٰ علیہ السلام توحید بیان کرے رہے اور تاسو لگے نا اگر خدا کرے شریک ہوئے داغا خبر ہو مانے تھا جو معاہد کری توحید بیان کری اور دی رائشی نا اگر خدا کرے شریک کی داغا قولے کا پیش کرتا اگر وہ لی کہ شرک ہو جنتی نہیں بالکل جاننی دینا معلوم سے جدے کہ اللہ دری پنیس بانے بمانے معبود بمانے متصرف ہو دیو عیسیٰ علیہ السلام ہم معبود دے عیسیٰ علیہ السلام ہم واسدار دے وطن کدے معبود دے ناغب ولی ہی چکا فاللہ لا بندگی کوائے الزانی رد دے برم مسئلہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ دا پری کم سے ڈرے دا تسلیس قائل یقیناً کافر یا کسان چدا وائی جی یقی بے شک اللہ چرے درین لے ببرعونا اللہ درین لے ببرعونا سب چدا ہوئی کنا آسرے بے کافرم گوئی بے بانے اعتراض دے کہ صورتیں مجادلہ کی دا سویلی اگو گورا سورہ مجادلہ کی وم آیات کی مَا يَكُنُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا سَادِسُهُمْ خدا اور سردرین دے سلورن دے اس پجم دے نکتا سے سوئی چپوتن سر خدا برین دے در کازی ریسا سر اعتراض ہوتی جدی جواب داؤ کا ان اللہ ثالث ثلاثہ مانے ان اللہ ثالث آلہتن آلہتن ثلاثتن اللہ بریم دے دبرو آلہا دا مانا دبرو کسان بریم نہ بری آلہا دی دی یو پکی اللہ رہے یو پکی عیسا رہے یو پکی مریم یا روح القدس رہے دا بدی رہے عیسا نے رہے چی اللہ اب دے اور اب تیرے لا الہ دے ابن تیرے الہ دے روح میں الہ دے کل تیرے یو الہ دے دار تسلیسا مسئلہ ہوتا مجملہ ہونتا دیکھ الاب ابن مسلم ہوا الاب الہ والابن الہ والروح الہ والکل الہ دا سی تسلیسا بڑی مثال دے مثال اگر انوار چلے کہ شمس شمس یو کا کوڑے اور سوٹوئی یو شعار دادے شغلی یو حرارت دیں پہ اس چیز کے اتنی سفارت نہیں تھا دیپ پر مخلوق وان قیاس کرے تو خدا کم نہ اتنی سفارت کی کیا لیکن دا کو بدا حسن باطلا خبر ہوا یہ خدرے نہیں سیکھے رہے ادرے کو یو نہیں سیکھے رہے گا دیدا یو نہ برے آج ہجوڑوں لو بدروں نے بے یو جوڑا ہوں وہ مانے نے لائے لا الہ واحد بار صورت مقصد دلی سو تعدد لالحا خبر ہے تو مجمل ہے رہتا وہ مطلب اس اور تاج کے دعال مطلب اداؤ کے بس خواجہ تواجان مددگاران دیر دی جواب دار ایک جنشتہ مددگار مگر سے رضی اللہ دین کمانا نسی دی دائے خبر نسی وئی خامقا رسیب کافران تددین عذاب درناک لَيَمَتَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو دنیا کے بس مذاب راجی مست دنیا عذاب دپا راجی ہاں کفر نہ منع کر نسنگ پہ منع کی پہ توبہ اَفَلَا يَتُوبُونَ اِنَ اللَّهِ اَسْتَفُرُونَهُمْ وہ رہا توبہ استغفار توبہ پہ ذریع استغفار پہ جبہ تھا اَفَلَا يَتُوبُونَ بِالْقَلْبِ وَاَسْتَفُرُونَ بِاللِّسَانِ آیا جی خدایت کا توبہ نہ کئی پر دیا ہو بخانت نواری پر جبا شرک نہ توبہ کئی سے خدایت معاف کی اللہ غفور رہی دریدوار دلوں پر رکھ کے دلیل ہو گئے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام معبود دے تاکہ بے مددگار دے نا نا مل مسیح ابن مریم الا رسول دیتا قتل ذاتی ہوئی من لے سلے لا مسجد زیر مریم کو نہ دے مگر رسول لے الہ نشی کہہ رہے جگر دری پہ روحیت کیا ہوگا اللہ رسول کے قطر حقیقی نہ دے کہ مسجد نے مریم نہ دے مگر صرف رسول لے بشر ہم نہ دے نہ ندا ماننا مسجد نے مریم نہ دے مگر رسول لے مانے الہ نہ دے لیکن ماں محمد اللہ رسول کی نگویل تیر شیری تدنا مخ کے جان رسولان امول دبشرا صدیقا دیرا تصدیق انکرا ولیرا گورا مریم کے غمبر نو کہ نبوت پکنے نا اللہ بدائے پبارک میلی سے رسولتن ولی بیعیب کے اللہ صفات عظمان کی ترکی داری لیوی صفات لیوی صفت پہ عیسیٰ علیہ السلام کے سو اللہ رسولن الوین صفت پا مریم کے سو صدیقتن صدا صدیقوان صدیقہ و تولی سورة تحریم کے راجی سورة تحریم دل سمیات وصدقت بکلمات ربها وکتبی وکانت من القانتین تصدیق بے قول کلمات و درب در توحید مسئلہ الوین مرتبہ پا اولیاؤ کے اچائی وہ صدیق ہی تھا نہ ابو بکر صدیق تھے تھا تو لے لیا اس سردار نگور ادا خدایان کو نہیں دی یو پیغمبر دے بل ولی دے تا تو تیلا ہو لیو آئے ایو دلیل اور رب جانے دلیل کانا یا کلان تام دیو کھڑو خوراک لران بس لن خبرش سوکھ چ خوراک کئی نہ گئے لاہ نشی کے ولی اغا محتاج محتاج چڈوڑا ہوئے نہ محتاج بیا اب محتاج کو لاہ نہیں کر دی ڈوڑے نہ کھولے تو کھول لے کر دو جن باجے دو کمال پیران چخل کو کدا جان پابتی سے لاہن ڈوڑے دخل کو مکھ کی نہ پھول سر کو پٹا پٹا پھول صحیح تو ساتھی تو اس دفعہ نہ کھول نہ کھولے نہ کھولے بار پہ چیزیں آیا ڈوڑے نہیں کھولے ان گر کہ پانو بہن لو من لایا تین اوبر آسرنگ منگوا دیکھو بھی تخکار کار دلیل نہ پبوت لان لقول دلیم آیات کری دلائل پبوت لان لقول سمن جوان نایو پکون اگر سمن تفاوت دپارا یو طرف کا بیان ہے جی بلے بیا تاجر سرو گورا جسرنگ دیا اور دلی کی در یہ بیان نام اعراضم دیا جی بلے بیان مجیب ہے کوئی راز مجیب ہے ذکر سمم ینسیر تفاوت راوڑا ہوں سمم تفاوت راوڑا حضرت مریم تم علیہ السلام میرے کے لیے شیخا ذکر لفظ سلام مختص باندھیا پوری سن سن نے طریقہ نس باندھے سلام علی عباد الذین اصطفا کی راضی قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا دا سلوان مسل تبلیغ قل دی توائف آیتا تو بندگی کا ہے دا اللہ نہ سوا دا غی عیسیٰ کہ اختیار نہ لری تا سلارا دو ذرا نہ رفیرین ما در دا عیسیٰ علیہ السلام لے ما روح المانی لکھلی عیسیٰ علیہ السلام مدارک لکھلی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ملا مالک دنف زرن نرے بھوتان نہیں مراد سیدھی دائر بھوتان مبارک ہے دق عین عیسیٰ علیہ السلام مبارک ہے تفسیر فضل بیان کو دیا ہوئی فما ظن کا بھی ولی من الاولیاء ہر کلے کے عیسا مالک دنف زرن نہ دینی ولی بس مالک دنف زرری اور تفسیر بیان القرآن کی لکھی مسائل سلوک کے مولانا اشرف علی فی ابطال لما زم الجہلا من قول المشائق متصرفین دی زمن پیران جی تصرف لری مستقل متصرف دی دار اللہ یہ انسان رہے متصرف نستاثیر برے سمد سریدی یو اللہ نے چار سوری یو پار سپوئے گئے ایسا آر سنوری ایسا پہ اس پار سبانے نپوئے گی تا سوری عام آر سنوری بولے بولے بندے کی کوئے نفید عبادت کرا پر نفید ملک بس دا سیدے لائق ننے دا منقت لائق ننے در آمد اچھا لوئے لائق ننے ولے مالک دنے سے ذرنے سشتا اور کرنے کا دی بیاو ترا مدد سی جیا بابا را مدد سی یا ایسا را مدد سی سری ور سرا قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم دا پنزمہ مسئلہ را عام ہوتا لا تغلو فی دینکم غلو ستے لکی مجاوزت الحد دا حد دا اعتدال نشی سرے ور پھر شی گوڑے یو افراطی یو تفریطی یو بین بین یعنی نہ مجاوزت کو پہ افراط شرم راضی پہ تفریط شرم راضی لیکن عام مستعملی کے دے پہ افراط کے ہاں اور قیدم لال مجان کے لیے کمے نے کہ دی جاتے گئی ہاں امیان کمے گئی اور مجاوت جاتے گئی جب کہ نوٹ دی اور ایک تو دین میں قطاطر تمان قطاد یا لل کتاب لا تب تدعو فی دینے کو ہوں تب لو مانا تب تدعو بالکل بدعت مانے کرے اے مجان و بدعات میں پیدا کرائے پدین تاسو کے پدین کی دن بدعت میں جوڑاؤ پدین کے دنیا بدعات کا کہنا کالج ہے لیکن دین ہمکو د دین د پاره څه کوي نو کولی شي، لیکن په دین کې دن نه مګا بیرت کړی دی وی ګورا بھائی دغه خسانم په دشتره وا او کله او په دین کې نه او لغات کې ها کړی میراب دغه ته تسبیح دغه پیدا هو د دین نه پاره وي په دین کې دن نه مګا کہ دین کے دن شامل ہے غیر الحق دا غیر الحق پر ترکیب کس ہے صفت دا مفعول مطلق غلوا غیر الحق زیادہ مزے بدین کے زیادہ والے نا حق مست سوال دار کچھ غلو حقم چلتا سچا حق غلو ستاوئی تفسیر نشا پوری ہوئی آؤ کیا حق ولو سبب ہی کر حق ولو دے دے جدہ حق کو بیان کی سڑے خو وضاحت کئی حقائق خو کار کئی مسئلہ دے وی خرو باچی خان بعض خلق ہوتے یہ رکھو دا حد اور تیر شو ہے اور تیر نے مدہ کو حق اور تیری دل لی نا حق ولو من دا خنا حق نا آن قدر سے یہ اتباع شبھار اتباع شہوات ولا تتبعوا اهواء قوم غر اللہ علیہ دیتا ہے بدعات میں جو ہے پتین کی ناروی مارا ہوں کہنے جو کوئی زمنا مشران دا سکری دا پلان کی بابا بکول اور پلان کی پیر سے بکری پلان کی مولای سے بکول اللہ ہی مدہ پخواہ شاکو دا ہے قوم پتے قبضل من قبل ہو کہ بدعات پیدا کرو مخیم قد ضلوا من قبل ابتدعوا تفسیر ابن جوزی لکھی خان آ خلق بس مزے کیا بے جان کی مکے اچھے کلے بدتی جاگ کنوا جلو کثیرا نو دیر موریدانم دیر شاگردان گمراہ کرل دیر بدت توار سوائر نو اجلو ان سوائر سبین دیدا سے گمراہ پارشل بنے غلارے نام اور جلدی جگل ہوئے اول جلو مانے بدت پیدا کروں دویم جلو دامنا سے بڑے بدت مانے کلکشل گمراہ پاتشل کہ بدت پیدا کرنے کیا مجبورن پہ کلکشل سو سونے سے واپس کے رہے گا گمراہ کی کلک بارشل دا تینزہ مسائل تبلیغیہ کہ مجان تدین پر ایک طریقہ بیان کیا دیکھ تبلیغی مسائل بیان القرآن کے لیے مولانا اشرف علی جدے تبلیغی مسائل ہوئی تو مجان و دفار تبلیغی نے صاحب دا اس عید تخویف دنیا یہ اوک روی نہ منجا مسئلے وہ استاد مشران چنے منل نرایت کہہ کر سجے لو کر دو لانت کرے شو پکا کران بنی اسرائیل جواب داؤد علیہ السلام ہو دئی صاحب نے مریم علیہ السلام دئی دوان دیا ہو پجبا پدی لانت شو سمانا خبرداری پری باندھی کہ پری کفر لکھے گئے ماں محمد وزیر با جوڑے قتل سی ٹیلیفون لالے محمد وزیر تو گناہ مکل کی گئے والے تاسو مشران چھ تو گناہ کلکشو پیغمبران و تخیر اکڑے وے یہ رب پیغمبر خیرو والو نمجیا و خیرو والی ہے داود علیہ السلام و تخیر اکڑے وے نقدہ دے شادو گانی اکڑل عیسیٰ علیہ السلام و تخیر اکڑی نقدہ دے خنجرانی اکڑل تم سبرا جی دیکھے گا بے والے دل پارا ہوئے چھ دی ہوئے منگ جی دا پیغمبران اولادی اللہ فرمائی و دب پیغمبران و ہزار والوں یہی ہزار والی تو اے منگا رب پیر بابا نسیم تو خود پیران و ہزار والی دا ہوئی آو دائی مسئلہ نمانی دا پڑے ہوئے چیئے خودی نا فرمائنی کولا بلے دا حد نتجاوز کو بردائے چکانو لا تناہو نان منکر انفائلون نبی منت من کو یو بل دبت کار نہ چکا ہوگا لائے تنانا من یو بل من کو دا کار دمین کے اگر سر پریشر نہیں ہے من کر یا زان نہ من کو تو من کر کار نہ چکاؤ بین لگے سما کان یا بل بد جا چرا جی کول دا اسباب دی دے ما قبل دا لعنت دا دری بمشران لعنت شو پر یہ جوانی شو گا اس دا کشران ذکر کئی پر تخویف اخروی فرا کثیر منہم یتولون الذین کفروا انہیں تو دیر ددی کسان نہ دوستانی کی زکا کران اتران جانتا مومن ہوئی خاندہ مر گھر کیا کئی تابے داری کئی زکا کرانو خام محبت کا آگاہ کے مکلے گلے دل بدی نہ سنو آگا مری نے دور بد دی بولے بد ان تختنگا لے ان تختا پری وجہ سے اللہ غضب کے پری بانے اور عذاب کے بلیا میں شہین کہ خدا اور تو غصہ لیں عذاب کے ماں میں شہین اوپر تولے گلے کہ بد مری نے کری وہ لکھا قرآن سر ولایت کی ولو کان یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہم الیہم اتخذوہم اولیاء دایت سے یا خو پہ یہودیان و کافران و مبارکو مراد نبی نے موسیٰ علیہ السلام ہوا بعض دائی مبارک کدہ کافر یہودیان ایمان پا اللہ لرلے و موسیٰ علیہ السلام لرلے اپائے کتاب کیا وقت ناظر شو نبی نو علیہ کافران لر دوستان یا علیہ کامی نے مراد دی منافقین میرے زمانے نبی نے مراد دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدے خلق و پخدہ ایمان وے باخری نبی و بقران کافران اسرہ یہودیان ویسان اسرہ بے دوستانی نکولے تو لیکن دیر بجینہ نا فرمان دی دخلے لوکم لَتَجِدَنَّا شَبَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا دیتا بیان المراتب دلیل تبلیغ سر تعلق دے تبلیغ کو کہے ملیان تکے لی کتاب ہوتا لیکن پدی کی بیاد وقت اس میں یا علی چاہی اثر قبلی لیکن نسوارا پشان دی ابھی تا تبلیغ مخ کے ہوگا تھا یا علی سے یہ جان پشان تھی سخت دشمنان نے دی تا تبلیغ رس ہوگا دا ترتیب دیر دا دائی دشمنی سخت تا دا نبیا والا مسئلے تو ازدار میں سے لاواللہ شاگا عابدان عابدان چی دائی بادتو نے چھپا ہی کر تو مسئلے نہ خبر نہیں دی تا مسئلے بیان کا ندویم را سے آپ کو یہ جانو مشرکان بس دی تا مسئلے بیان کا ولی دریمین کی فرق خام خاؤ بمین تلیر سخت دخل کنا پا دشمن ہے دا مومنانو کے یہودیان لرا و مشرکان و عام لرا یہودیان و عام مشرکان دا معاہدین سر سخت دشمنان دی دا مذہب دا یہودیان سرے دا یہود مذہب دارے سے مخالف سریتا پا شر رسول پکار ان کے پارت طریقہ مانگی کہ قدولی کہ مار غصب کوئی کہ مکائی کہیے جی دا مذہب اس گرے پھر اس کے رشتہ دارے کمیونے سے مذہب دے دائی اعلان ہوتا مارکہ سنجے شیطان نے ذیب قائم کہ اگر کا پکا سب سری اگر کا پکا سب سری اگر کا ببی حیائے سری خدا رہی مذہب دے گا معلوم اسے چی مذہب دے ہو بیت مذہب دا مارکس دار اسلام سر لیر سخت دشمن دے اشد و دا ہوتا زیمان درجہ اور پسی دا شرک دے مشرکان دا پیران مشرکان مجان مشرکان عوام مشرکان دا مر پسی دے ندگی دشمنی دے سخت کرا لیکن مشرکم اغم واحد تقس ما قسم تکالیف رسی کر اد عیسان کو مذہب کی دانش کرے دا عیسان عجیب مذہب دے دائی کو مذہب کی ایزدار طول مطلقا حرام ترغی چپال اقوال دا ایزداری چھ مار بم نوازنے لڑم بم نوازنے ایزا بنو نچائے فراد کرے چاہے تفریح ہر کرے چلے چڑی مذہب دائی کہ تشدد کواب کو مخالف باندھے معلوم سدا سب دشمن لے گا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا قَامَ خَاوِضٌ مِّن تَوْ زیاد نزدی والا پمینہ کی مومنان و سران آخلق چاہیے ہوں گے عیسائیان عیسائیان با پتستان کی اقرب ممید با یہودیان پا نسبت دائی پا نسبت جی اقرب سر نگو رہے ہو سکا ہو جاؤ گو رہے مذہبون تاو گو رہے چھ مذہب دے یہود ادارے چھ عیسائیان دا شر واجب دے مخالف دا مذہب دے عیسائیان ادارے چھ عیسائیان دا حرام دا معلوم سے چھ دے مذہب حق دے گا لا دے مذہب چھے اقرب دے گا اقرب موادتاً دی پدوستانہ کی نزدی دی اگر چھ حق نہ ہے تو پدی کے سکار کی دیشے بھائی کے ہونے شکے دویم دارے سوال دارے چھے عیسائیان انگریزان خوشن زمین سب دشمنان یہ جانو نم زیاد تھی مفسرین جواب کری چنا دائر پبار داغ عیسائیانو کے ہو چاہیے مسلمانان شو دا حبش ہو مسلمانان اور کسان کی مسلمانان شو لکھا اگر شو اقرب موادتن کار پہ جوش ہوگا ذالک بین منہم قسیسین و رہبانن داولی دیری جو سانن اس دیرہ پدی کے علماء کرے پدی کے عبادت کو ان کی شرے ایقینم دیلون نکی دحقنا او کلے چھ قرآن و ایمان ذل رسول نے انہی تدائی سرے تفیزو من الدم دکی دو اخفنا دری وجنہ چھ حق اوری بلے ویلا ربا مگا خوی مان نورا مگا اولی کے ما شاہدین سردم واحدین انا جو دا کی فکرن جرا جمع کے نداف مومنان عیسائیانو کیو خدا دا حبش عیسائیان چھ قرآن اور ادھر نے جڑلے اور سے جڑلے جڑلے چھ حق تم ہو سکے جن بعض آپ دان عالمان دا سیکل قرآن مخنا اور ادھر سیکل ہے اور ادھر نہیں جائے کہ وہ عقید خدای کتاب تم ہو سی دکر ذالک بین من مقسیسینا قسیس دا قسن معقوب دے لکی تطبع شے تو پاردے کم دے تحری کے دن پا عبرانے کم دے تحری کے دن دیتا اتحاد اللغتین ہوئی نعالم متطبع دا علم تبدی قسیس وی اگا عالم چی شپا روز دے مطالعے کو لے دا علم تطبع دے کولا مطالعے دے کو لے دے تبع قسیس وی اور ابن زبیر یہ نہیں قسیسیت دی کے کلے پیدا شو تطبو عیسائیانو انجیل برباد کر تحریف پکے کو تو لو مجانو یو ملا پکے پاتے یو عالم پا حق بانے پاتے پا دین اگر تطبو دا حق شو روکنا ناغت اوے قسیس وے ناغنم قسیس کے خود لگلیر مجان کرے پا بدر پس روان شی ایو پا جو پا حق لگ شی اگر تا پنج پیرے ہوئی نو مزگر تا ہم پنج پیریان ہوئی تا درس قسی سی نو کا و رحبان نمراد دے کسی دی عبار عابدان خلق پکڑیر دی حق نا استقبار نا کئی قرآن چی اوری نو ترائنم تفیضو من الدمیم تفیضو نمراد دی دکیدر دوخ کرنے نو بیا بھئی کی کرنے مبالغہ اوکرہ دوخ کو نہ چھے ڈکی شی نو بیا بئی گی گویا کہ سر گی بئی دمرو زیادت جڑا کئی حق رو پی جن دعا کی رب انگو اسی مان رہا ہو پرے ہو سی لبان مغل معاہدین سر اولی کے وما لنا دا جواب سوالو لامہم قوم والل ایمان فقالو مرگری چھے خبر چھے نو ملامت اکڑل چھے وہ ہو مرزوز دین ام پرے کو دننے مسئلے میں من لے مقتدیان و مریدان کل ادا کئی گا مولا تنگ کی پرے بان دیو لے جواب کو سو جر زمگا چی مان من رو روپا اللہ و پاغے چی موتا حق راغ لے رہے ہیں مالنا سو زر دے سو زر شکا چی سڑے دے خدای نمانی حق دے نمانی ایو ازن اللہ نا نشتا ہو زر خواہ ازر نشتا خو فیدہ پکشتا گا فیدہ دارا منگا امید ساتو چی داخلی بمگا رب زم سر دا قوم نے کانونا فاقابم اللہ بما قالو خان بدلی اور کرے لادی لر دلی دریا کی دے دو عجیم قول اصل کے اعتقاب جنت نہ چبئی گلا نرائے والے ہمیں شبئی بھی پائے کہ جنت پاقیدہ ملائے گی صرف بقول نہ ادا جزار دنے کملو آج کفر کڑی پریشانوں کے تقسیب رائے تنے کڑی اب حکم جانم والدی اب کوئی اصحاب الجحیم سورت سورونا پریس کے دو بابوں اول باب پر دے ختم شو پائے کے تحزیز پر تبلیغ اور پنجم مسائل تبلیغیہ رد شرک پہ تصرف تخریف دنیوی و اخروی بیان شو بشارت باز اہل کتاب ہوتا دیگر سورت داخل ایسی آخری باب دے کہ پڑے کہ اغسل اور مسائل بیانی کہ تعلق لری د شرک فعلی توحید فعلی طرح اور آئے اختتام کے رسوں ترغیب اور کئی تعلیم د دین تا رب پباز صورتوں خاص طور دا تحریم لغیر اللہ دائی پر دلیل رب دے پسی بدام اسلم و تفر رہ گئی چ قسم دا اللہ پنم پکار خدا کے دپارا دلیل نقلی پیش کی چم یال مسلام پغیب نہ پیدل میرو جدا سورتم پڑے مسل روان دے کہ طیبات ما حرام آئے دا عقود مخ نروان اوقو بالعقود سرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ربط آیت آیت سرم مخ کے دارے چمت حضر قسیسین اور رحبان دا موجب ددینا چاغی دے تحریم دا تو یہ بات کئی خبر ماسل کے دا مک کے دسان و تعریف ہو شو مت ہاؤ شو لیکن پیسانوں کے رحبانیت و رحبانیت انب تڑو ہاں پائے کے غی بزان طیب سے جنا حرام کرو اللہ عزم تاث میں حرام ہوا ہے اے ایمان والو حرام مگن لا تو ہر مومانی میں حرام ہوئے حرام الخاصم سڑے نشی کو لے کر دن نہیں تاجب سو مان لا تعتقد تحریم عقیدہ حرام مگنے پاک و آگے سیزو نے چپرے حلال کری تاثل رام حسل کے تو حرام موائے پجبم و تحرام موائے زان تے مت آتے حرام پشان دامت دری زلا تو حرم تو یہ بات نمرا سی اگر سیزو نے چمو شرکانوں پر زان حرام کری بحیری صاحب وغیرہ جی یا پیران لے گی رہبانیت والا رہبانیت پر بنا بانے پر زان غوخ حرام کی تو غوخ بنا خرم دا شے حرام دے دا حرام دے اللہ کی پر تحریم دا طیبات سر زہد نہ راجی ولا تعتدو دا حد نمور تیرے گئے دا خدای دا حدود تجاوز دے دا یقینا اللہ نخوخ معتدین بلکہ وہ کھلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا دام اگر رد شرک پھیلی کھلو امر دے با حد مقصود تینا تحلیل لے خورائے مانا حلال گنائے داغنا چ اللہ تاثل درکڑی خورے چ حلال و پاکی مما رزقکم خورائے من تبعی دیوالی روانا پری کے اشارہ و اقتصاد اقتصاد تھا اور انفاق فی سبیل اللہ تھا دامت دبنے نے جس وقت درکڑی ٹول پخلا خورا چالے پر کسم اور کہا نہ باز تقرا باز خدا بنام اور کہا ذکر مم آوے تفسیر فتل بیان ہوئی عبداللہ ابن مبارک ہوئی کہ حلال عدد ہوئی کہ ما اخذتہ علی وجہی شران و شرعی طریقہ مانی چکم شے حاصل شی دیتا حلال ہوئی فیب بھی آگے تو ما اغزا و انما چپائے کے معنی دا غذا و دا نموی و بدن کی تربیت پیدا کی ادوار جدا جدا صفات ہوئی اس دے دو تاجت را گئے زمکہ کے چکم جامدات تھی گچری خوری غیر متغذی سیزو نری نو حلال بھئی خود طیب نہیں کن غذا پہ وجود کے نہ پیدا کی نو ناگا مکرو ہے فل ذکر طیبن قید لگولے دا سے حلال طیبن چپ بدن کی ترقی پیدا گئی دا یو ماندا ابن مبارک نے نقل پتی سر احتراج کو دکھاؤ نہ کٹ ہونا رس کرو نہ سیدھا سیدھی نہ مکڑ ہے تو یہ ہو نہیں جائے گا بدن کے نمو غذائیت ہونا رہا ہوگی یہ رکھوائے گا لانا چتا سو پا گئی ایمان لڑے مانس زان بانے حلال سیدھی نہ بن لائے رحبانیت دوجے اس پہ سوال لا گئے قسم پوجم کل سڑے پتان بانی تحریم کی گنا رائے سو حکم نے ما حکم تحریم بالحال یہ سڑی دس خوراق پیش کی آگوئی قسم پکڑے رچ نے خرم دادا حلال پتان حرام نہ کس جواب دار دا تحریم نے دا دے من کئی صرف دا قسم دو جنا ندرے ختم ہو رہے تحریم و طیبات کے دے کے فرق دے حل تیا کی دس آتی چدا شہ حرام نے بے دلیل حرام ہوئی دب تیا قیدت آئی چدا شہ حلال نے خود خدے دنم د تعظیم دو جن زوس دان شم کرے دا خود توحید دے گا ننی تاثل اللہ پلغ و سر قسم ان کے مکہ دیر شو بقرہ کی قسم نے پختائے بانے کڑی دے تم لگو ہوئی یا واللہ واللہ کی یرو عادتن لیکنی چی اللہ پاگے اللہ تاسو نیسی پائے چی تڑل کڑی تاسو دا قسم انہم بما عقدتم الایمان عقد دے تو چی پزڑکے داغے قسم کی گا نا دے تذکر یمین مناقض ہوئی تڑنے سر متعلق پتی آیت کے دیوا خزون مراد ماخذ دنیاوی دا شاید تک کفارہ ہوئے بقرہ کے ماخذہ خرید تیرے سے ہوا اب تک کسبت ویلو چی یمین غموس تم شامل ہو یمین مناقب تم شامل ہو دب تو ماخذے نہ مراد دا کفارہ دا پہ یمین مناقب کیا سوال دے کدارے سے قسم بانے خدا رانی سی قسم بانے کو کفارہ نشتا ہنس بانے کفارہ جواب دارے سیدھے دیکھیں یا کو مضاف حذف کا یو آخذکم بالنقص ما قدتم الایمان وما تولوا داغ بانے سے تاسو تڑلی قسم یا رسو سرکے رضا حنستم قسم سے مات کے نہ خدے درانی سیکھا یمین موقع سے مات سنو رانی ولی اگر رانی ول سری فکفارتوں کفارت قسم پس ہنس نہ ہانس سی قسم مات کی کفارہ اور تجربہ ہوئی چھپے گناہ پٹی گنا تکفیر ہوئی پٹے زل ہوتا خوراک اور کول دی دلس مسکینانو در درمیانہ گنا چھ خوراک اور کوائے پلکور والا تھا نہ ڈیر افراد نہ ڈیر تفرید نہ ڈیر آزادی نہ ڈیر بغل درمیانہ اور فی خوراک یا جامع ددی دلس کسانو یا زاد والدم رحیم دے دو کے دے درو کی تخیر دے اور تخیر دے پا رہا ہو رہے جس کا خواہی دس مسکینان میں ڈوڑا اور کہ جامع اور کہ یا مرے زاد ہیں فمل لم یجد آسو کی طاقت نہ لری ددی مالی کفارین شردار مادار نہ لے مالی کفارہ نشی اور کو لیں روجیری ددری رضو پر لپسیم قرآت دا عبداللہ مسعود کے دوبئی ابن کعب کے دارے سیام و صلاح سیام متتاب آتن آگا قرآت کا طریقہ دا تفسیر بانی درے روجر پر لپسی روجیوں نہیں سیکھا دا کفارہ دا دا قسمون استاسو ازا خلفتوں کلچ قسم ام کڑی ہو جہاں مات کڑی نوسر شرط وہ ہنس تم کفارہ پس ہنس نہ واحفظوا ایمانکم دری دو معنی یو خدا مانا واحفظوا ایمانکم بچ ساتے قسمونا دمات اولونا قسم اصل مماتا ہوتا نا سور تو ضرورت دینی نہیں راغلے یا وحفظ ایمانکم زان بچ کرے قسم انہوں بے ضائع قسم انہوں نے کوائیں بے پورے کوئلے نہیں سر قسم انہوں نے در سے وہ ذات کی اللہ تعالیٰ سے وحفظ احکام ہوں دے دا پارا شپائے بانے عملوں کہیں تشکرو نسی شکر نہ مراد دے عمل کول پا احکام یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر مخ کے اوپر مائل طیبات پردان مانے محرام آئے در آئے بالمقابل لے زدرا پلیت سیزو ندی لا تحرموا الطیبات بل حرموا الخبائث دے مطلب لے اے ایمان والے اور طیب سی زنا محرام ہوئے بلکہ حرام ہو گئے پلیت سی زنا پلیت سے دلی سی زنا جی نا سلو سی زنا یا ذکر گئی اے ایمان والے یقینا شراب و جواری شراب کل و جواری کول پائبانی پیسے گٹل دارن و لنصاب و عبادت من دون اللہ والازلام من استقسام بالازلام دی کے مضاف حضر کی لکال خمر سنے داغ اسکل دا شراب دا جوارے قول والانصاب من عبارت الانصاب انصاب کو پلیت نہیں لیکن عبادت دائے پلیت کار ہے والازلام مکہ تیسوی الاستقسام بالازلام پائے کم شرک پروت کن انصاف سوچے تنو سب عبادت کئی سوچے دائی بنو مانے نظر و شکرانے کئی مکہ معنی مکرے و مجالس الابرار اطلسم مجلس کے معنی کرے کہ کل دو مانو سے با و عبدا من دون اللہ من شجر و حجر و قبر و غیر ذالک قبر تم نے سو گئی کہ خلق و تسجدے لگئی حاجات تیواری دامن صاحب دی جائے نہ کو پلیت نہ کو عبادت پلیت تے اقتضاء و صراط کے شیخ الاسلام ہوئی یہ سجدری سفر کل مایون سب لیو بد من دون اللہ اسلام کے مکہ ترشو دے ابن جریر پھر اسلام دا پارا بدی شکرانے اگر سے دا حبل پنم سل روپے ایو خا دا نظرانے شوئے گا نا دا صدور سیزو نا دی پلیت ریسن دا پلیت سیزو نا دی یو ریجسی یو ریکسی ابن درید وی ریجس شرک تو ایسان کے بات تینی پلیتی جی کم سید کے پرتائی ہر ایک اصائے تو یہ ظاہری پلیتی پر کی دا رجس دے دا شرک دے پلیتی دا اور دا دے دا مد شیطان شیطان دا کارو نے کہی عمل خود ادامن دا گا وسوسا دا دے وسوسی دا وجن نہیں یا دا دے کم سڑے چدا کار پی نو شیطانی میں عمل شیطان دامن ندرین دا چھ فشتا نبو زانتے ساتھ اے دے اپار چھ شے کامیام دری وجہ خودت تاوے دے پلیت شیرے عمل دا شیطان دے نو فشتا نبو زانتے ساتھ اے پریزیان ظالمانوی قرآن کی کم دے چھ شراب حرام دے دے پکنی دے ویلی چھ الخمر و حرام ہوتا و پازلہ دا چھ غم پکنی ویلی چھ الزنا و حرام و پکنیشتا الشرک و حرام دے تو صرف حرام ہوئی چدا حکم دو کی نا دو گر رئی سن یو کو پلیتکار نے دویم دارے چامل دا شیطان نے درے میں عمل کرے فجتنبو زان کے پر ڈر اساتے ہیں بالکل خوال ہے مزہ حرام کو معمولی شئی نالے غیب شئی فلا دمل کامیابی پڑے چی شراب دے نہیں جواری دینی اور عمل دا شراب و ڈک دیں دیکھ رو سفلا حاصل کے خواہ دا جوارے نہ ڈک دے انصاب و اسلام کو پکی پار دربار کی پری تیری پا ملک پڑے انما یرید شیطان سرا صرف حکم دا شراب و دا جوارے اس بین نہیں دا انصاب و دا اسلام حکم ترک کولے دا صورت پاول کے بین سے ہوگا اور داغ آیا تو صرف شراب و پبارہ کے آخری آئے تراغل ہیں غیر منصور دادے نقصانات خی درتا اس کہ فیدے خو اس نے یہ نقصانات تے گو رکھا یقیناً غاری شیطان کہ واشی ساسومینس کی دشمنیوں کی نیم پوجا د شراب اور د جوار فی مانے ددے دا وجنا فی اج لیا ہی کل راجی شراب اور جوارے پوجہ بانے ستاو سمین سے دشمنیاں بغض پیدا کئی معاشرہ خراب ہوئی دا عدی طویلی کی ظاہری دا دنیاوی نقصان دشمنیاں بغض پیدا شی دنیاوی نقصان دے دے آئے بل وجنی کر دا نشو نہ پیدا کی دا جوارے دا حرام خورے نہ پیدا کی بس دارے جمن کئی تاسو دان داد ذکر نہ ہو دمان زن ذکر خا عام صلات خاص کا خدا دین کار دے قرآن نے شرابی سڑے جوارگر سڑے قرآن کا نشیرات لے مانزلم نشیرات لے اڑیے دے دے تو دینی نقائص ہوئی خا نایا تاسو من کی گئے دا حد دا طلب دے من انتہو منش ہے تاپ پالن تو من تن پیدل چتائے اور کٹوے اور مٹکی اٹول مات کر لو تو مدینی پلار کسو کی شراب پیش ہو دانے سے یہ رکھو نہ سوار بڑے سنگ پری دی اور نہ شب سنگ پری دی سنگ پری دی صاحب سنگ پر پالن تو منت ہوں وہ کر دو کہنا بس کٹ تو اور واطی اللہ واطی الرسول لم حکمت پری کتاب دی ولی او قد دوائے ولی تیمان شیز دکا حکم منے دا اللہ حکم منے دا رسول زان ساتے دید مخالفتنا وحضرو مخالفتا ہما افین تولیتم کمخم وارو دا اللہ رسول دے تو آتنا نفل خجتو ثابتتن علیکم جواب پڑھ دے دلتا ہے کم خمارو دلیل کو ثابت سے بتا سو اپوش ازم پر رسول بانے رسول دی اخکارا ہوں رسول بانے حجت نشتا بتا سو حجت فالم جزا دین تو اللہ تم نشی جوڑے دیں چمک مارو زمین پر رسول بلاغ دے چمک نہیں اڑو نہیں پر رسول بلاغ نشتا یہ زمان دا جزا نہ کم خمارو نفل حجتو ثابتتن قائمتن علیکم دلیل کو دربان قائم شکن ولی پوش زمین پر رسول بلاغ المبین دے اور پتا سبان عمل لے بلا خواہ کرے رہے کرنے لئی سال الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحن مناسب خلق کی مینس کے اگلی اعتراضی نے شور ہو کر اعتراض کو تاسو چھو سپوری شکرانے پڑے وہ تاسو نے کانس ہے تاسو چھو سپوری شراب سکل تاسو چھو سپوری جواری کولا دائی گنام دن یہ تھے خدا بس دے سزا نے در پہ سر دائر اعتراض راج اللہ نہ دتیرشی گنا سزا نور کئی مشروط بے شرائط سیدا شرط نہ راشی سزا معاف دگا کم نشت پائے کسان اونچی مان راوڑ عمل کرے نے مومن دے مشرک نہ رہے نبی منتبہ رہے نشت بے گناہ فی ما تائم پائے حرام و فراکن کے چمک کی کریم تو ہم شرکتم شامل لے گورے بڑل اس کے لیے دا شراب نہ دا جوارینا دا شکران ہونا دری گناہ پہ مش مارا کہ تا مڑے بخا والے شکرانے نہ پڑے پڑے ہوئے گا اذا متقوا آمنوا وعملوا الصالحات شرطنے دائی اول شردار چکل زان دا شرک نہ بچ کر ایمان نہ اوڑے رے پر تحریم نہ شراب امر انہیں کڑی ایمان پر پرائے زمان نکلے کی ازامت تقو شرک وامن بے تحریم الخمر عمل صالح کی فرائض کئی سمت تقو آمن بیار پسی سے بیائے زان بچ کرے دا شراب و دجوارین وامن و تصدیق کرے دا تولا سیزن و پیغمبر راولین کمال دیمان دے مراد دے درین دارے سمت تقو بیادان ساتھی روا پس کے دلوں شراب ہوتا ہوں واسن و خیستہ کی عمل قبل یقی اللہ تعالیٰ کو کئی محسنین لڑا دا درے تقوا گانی کو جدا جدا شوئے خان اول اتقو سمانا اتقو شرک دوائم اتقو سو اتقو الخمر والمیسر درین اتقو سو العود للخمر بس ہی کیوں بیا شروع کئی نا دا سے بنے کئی شدا شرطی نے رالل آمنی ہم پکی بگڑے ہوئے اول آمنو سر توحید دویم آمنو ایمان پر تحریم نہ شرابو درے دلے ہوئے درین دل آمنو سر درین دل ایمان سر اگر تصدیق بھی جمیع ما انزل بھی جمیع ما جاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوائم پکے درے کرت رہو ایمان پکے درے کرت اچھا در مرتبے دا تقوا در مرتبے دا ایمان پسری کی جمشی نو احسن جائے مرتبہ احسان کو خان دمانے دادا نظام تقو آمن کلچ دان ساتھی د شرکنا وامن زان خود شرک نہ بچ کو لیکن وہ سرا مومن دے معاہد دے دوان دے ایمان مرادو کلک دے پہ ایمان باندھے ہو کلکی بنے کو معلوم نسمت تقو بیا زان بچ گئی دغٹ گنا انہوں نے وامن بیا مگر دوان دے ایمان اور ایمان ہمیشہ ساتھی درم سمت تقو بیا زان بچ گئی رسو غائر ہونا ہوں وڑو گن رمضان ساتھی واسن اخلاص کئی پری ٹول بند گئے گے ٹول تقوا کے ناول اتقار کفر اور شرک ابھی سرم ایمان پکار دے دم اتقار کبائر ہو درم اتقار سغائر ہو شدا شرطن پر کی کرم موجود سل نیرے چکڑی تیری باقی روزگار نئی گنا نشتا اور پسینے میں لکھی یا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید اس ددے مقابل کے تحریم الہی ذکر کئی چل اللہ کم سیزنا حرام کری دی یا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ گڑ کم دے چاہتی اللہ ور رسول لے آتی اللہ آتی رسول لے حقیقت ہو جاؤ دے لیکن یوز کی تشرید سنت تبیر ضرورتی آ گئے کہ اس آتی اور رسول ہوئی شراب خود ہوئی جواری سنگ گئی قرآن خود دے تشریح نہ کرے گا پدے کی تشرید حدیث تڈے ضرورت تین وہ اتوی اور رسول پکے مستقل ہوئے نان اختر اے ایمان والوں خام خا امتحان کے اللہ بتا سوں وہ اسی سر دخکار نہ یہ اسی من اللہ ان تک اخکاری حرم کی سڈے اخکاری نہ نشت اللہ بنتے کہ رسی باز کا لاسن استاسو باز کا نیز استاسو دو قسم سویدی یو آگئی چھ تختے دین نشی پلا سوی رانی سی بلائی چھ تیخ تکی نو پنے زبانی رونی والی شی گنارٹنگ شی اللہ امتحان سنگ گئی امتحان کئی پتاسو داغے پا تحریم پا حرم کے حرم کے اوپے حرام کے دربان دا من اکڑل ولے من اکڑل امتحان بنا لی کا امتحان سر پارا جی داغ تفصیلی وجہ تحریم لعالم اللہ من یخافو بالغیبہم مخیلو سوید مقتلو ہے انتم حرم ولے ان اللہ یحکم ما یرید پتہ اس سو والے فیصلہ کئی گا نا اب اجمالی خبر آ اس تفصیلی کئی دل پارا جل تعالیٰ اختار کی آگ چال رنگ چیری کی دلہ نہ پدا چال چغائب دے دلہ دل اللہ لیدل نہ رہو یری گی تے خوف دل غیب دے تو اللہ اخ نہیں لیدل اور بالغیب لکھی اخلاص قوم پر امتحانات کی دا مطلب پتہ لگی چکم سڑے کارشی چکم سڑے تو خدے نے یری گی خدے غیب دان گنی ہو یری گی تے چاچ جاتے ہو کو پست دے تحریم نہ کار چکی ندر پارا زاب در نہ کرے یو کو خدے زاب اور گئی بولے دے سیاند نہ فرمانے دو جی بل پد بانی کفارم نہ جواز عذاب نے یا الذین آمنوا سرا اس کفارہ ذکر کی جو جنایت ایمان والو مقدر اخکار ذرا پتا سحال کے جو محرمانی مخکار امتحان و پسو حرم کے اس حالت حرام کے اگر سوید و فی الحرم دا سوید دے حالت الحرام ذکر اللہ تقتل ہوئے چاچ قتل کے اخکار استاث و نام حالت دے احرام کے متعمدن قصکوں کے دا قتل دائیں گر قرآن کو تعمد قید لگولے قرآن اعلی مرتبہ بیانی حدیث سردا ثابت تک خطان چاکڑی نم پی دا جرم راجی عذرا نکڑی پی راجی فجزان من فالی جزان زبانی بدلا پمس لائے سے دو جلید من نام ڈنگر ددی اخکار مماثل ڈنگر و گوری ددی تا پشکل کے قریب جوسا کے قریب دے تمسلی سوری ہوئی رکام آئے مزار سے مانا گئی یا پدوانی جزادہ پمس لائے سے دو جلی سی و جلی من نام داغ زناور کم زناوری سے وہ جلین دائیں مثل قیمی بور گئی مثل مانوی چور تو قیمت بادا کی گا دا سوکھ خی سے دام دائیں مثل لے دائیں دائیں داغے تاوان لے یا ددی زمرا قیمت تے وی فیصلہ بکی بڑے بانے دو اعتمادی کا سانستا سونا دو آد دن آد دلان سڑی بھئی اور تجربہ کار بھئی آئی بد اخکار قیمتوں نے پی جنی تا سویں وجلے دا حسیر وجلے دا سارائی گرد وجلے دا زدی دونہ پیسی کی یا پلان کے زناور دلے پشان کرے ای بفیصلہ ہو کی ہم اشی سر و دیاسی چل کے حدیان پتا سیال کے چھ حدیہ بھئی رسیدن کے بھئی کہا دیتا کہا دینا مرادے کے حرم دے حرم تبورسی حل تک بالا لے گی دم د جنایت دیں کلک ہدیا بیزے ترسی غوا ترسی کدے نہ کمی نو کفار تم تام مساکین یا بکفارے او خوراک دم اس کی نانو بئی غنم بئی کجور بئی نیم نیم سواب اور کہیں یا مسکین تھا یا تم ترسی یا با برابر ددے تام روجیم تام سدے نیم نیم سوارے کنا نو کنی مو گے خوراک نشے اور کولے دائے برابر بروجی نہیں سے دا جزا وہ لے پہ حالت حرام کے اختیار کرو لے زو کو بال امرے لے زو کا متعلق دے بجزان بورے دا جزا ذکر ہے جو سے چرے سزا کار پل ما فیکڑے اللہ داغنا چکم مخ کے تیر شو درے حکم نہ درے حکم نہ مخ کے کچا سقدو نہ کڑی اگر معاف بھی معاف پائندل خیال سات ہے ومن آتا پین تخم اللہ مینو کچا دوبارہ دا کارو کو رو گرد پس کرے حکم نہ اللہ بدنا بدل اخلی خدے بولے سزا اور کوئی گور کفارہ بنی اور سزا بنی بولے دوبارے کے اللہ زور اور دے بدلا وسطن کے دادرے مایا تمہارے سر متعلق چکم سوید حرام لے کمی ہو حلال لے تاسل راخ کار دریام میان میان خود اللہ حلال دے اور خوراک دریاب چرے یا خوراک دگ سوید چرے فیدر تاسو لڑا سول مسافر لڑا تاس دفار مانے پہالت حرام کے بد تو خوراک نہیں نند میاں کرے گا عام مسافر دپار ہم داخ خوراک دے مسافر تلو جیش الخبر تو زمانہ صحابہ کرام ناگی دو پانے پڑے غریبان کو دوما ڈوڑا نہ ملائے دا تھا دالم نو بالکل بالکل اس نو خا لیا لما محکم انتویل دیا بے امر آزا دے لام کلام دے حکمت پی علامت ظہور ہوئی غرضون پریدا اللہ پر لام کلام حکمت ہی صحاب کرام سروج پانے خوڑے پانے لاول پہ خدا امتحان کی گورے لاول بدر آئے پانے خوری بے روس تو اللہ سمندر نے یو مئے رائیس تے جو خورے اس کا اگر میں باز اطل سرد باز میش پر اوکو یو صحابی پسور لے سور شن نیزے اوچا تکڑا اور آئے مئی پختہ اور درولے ہوئے ادو کی دائے پمینس کے اور تیر سے دوم رخت میں ہو اگر تب امبر میں ہوئے داول سیارت دا پکاری کی دستی کرنے وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما وہ حرام نے پتا سبان اخکار دو وچے سو پولے چھ محرمانی ہیں یرک اللہ ناغذار چھتا سباغت جمع شہیم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس دا سلورم مسئلے تے اشارہ چہتا مسئلہ تا نظر الہی ہوئی دا خدا دنم سی زنے چی کنا پائے کس حکمت تے گرزول دا اللہ تعالی کعبہ کعبہ سے دا بیت الحرام دیتار پہ بیان ہوئی کعبہ سے دا شکور دا عزت دے دا سکر زول دے قیام للناسیم دا مفولی سانی دے قیام من سبب دا جون دا مجموع خلق دا پارام قیام للناس دے معاش للناس سبب دے جن دے دام و خلقو سبب دے جن بڑے لحاظ کرے لے لے چلو ترکو آمن لم یو خرو مداری کی لکھی کئیو کال خلقو کعبہ پرے خود ان بس دنیا بروانی چھ کعبش کرے دنیا بابا دے دے تو قیام للناس ہوئی دنیا کا باد روح خدا گرد ہو رہے ابل قیام الناس کل جناس خاص خلق کی عرب دائی دا پارا سبب دا گزران دارے چل تکے حاجان راشی عمرے والا راشی ڈیر تجارت کی کر اے تین تقویم بے پاول مانو زہدہ دارنگ گرزول اللہ میش دا حرمت تو حدیو قلائد ان قیام للناس دیکھ رہا قیام للناس مراد دے سو بولے جدا حرمت دا میش تو عزت شترے سو بولے جدا خدا کور تا حدیو زی قلائد زی سرانگے پورے بڑا دنیا بادی اور مخلوق بابا دی اچھی دا پریب دی کرنے نو بس دیابت دنیا برباد دی دا اللہ دنوں دے سیزون احترام دے دا دیو دا قلائد و مقام دے ذالک اللہ تعلم ان اللہ علم ما فی السماوات و ما فی الارض دے نظر الہی حکمت سرے دا دے پارے چتا سو پوش ہے دا دے پارے علم درائشی مانے عقیدہ اکلہ کشی یقیناً اللہ اے عالم پائے چیز اسمانوں کے ہو پائے چیز مکہ کریم اور یقیناً اللہ پہر سیزبان عالم دے مانے ددے ندا قیدہ پیدا شی چی اللہ غیب دان نے اللہ نے سشے پر نشتہ علم بکل شہرے نظر الہی دے دے رہ پارا چستا قیدہ ہی پخدے بانے چی عالم بکل شہر اللہ لگ سنگ چو اقدار اللہ و مختر شو زائد تاکیدات پارا دری ضلع خبر گئی علم پوش یقیناً اللہ دے سخت زاور کا ان کے شالم مخالفین در حکم اور یقیناً اللہ دے بخون کے مہربان من ان کو ددے لڑا ہوں سب سے رام سلی نمنی بلکہ شرک فیلی کئی خدا بولے سخت عذاب ورکی سوکھ چی توحید بان اکلک دینا اللہ بے معاف کئی دلتا ہے رحیم ان سر غفور نمو یہاں جدا غضب نہ رحمت جاتے گا مال رسول البلاؤں سوکھ دائی جرمول سلو سزا آ گئی رسول اللہ دیور کی جی خلق دا خبر نہ من لے کنا اللہ ہی نہ نشتہ دا رسول پر جمع مگر رسول استاد پر جمع عمل کول دی اللہ عالم نے پائے سخکار کا ہے سبق کا ہے بل تاکید ذکر کی قل لا یسأل الخبیث والطیب ولو عجبک کثرت الخبیث بعض خلق ہوئی دا شکرانے پر خودل داوی دا آسان کار خوننے پیو یو جمعی پر زیارت پرس بانی جی پر زرگن روپے مدن نے زرگن روپے دی داوی دا سپرے دے آیو یو پیر بابا نو سے مونتا ہے تاز کو مراش پر اتر روپے اصل ایک روپے وزواز رات بے زکم پر خیزم گا بزرگن نے اللہ ولا جب کثرت الخبیث کا وایا برابر نہ رہے پلی تو پاک برابر نہ رہے حرام او حلال اگر سے تاجو کہتے اچھی تال ڈیر والے دا حرام ہوں یا حکم دا قرآن عام نے حرام الاموال حلال الاموال حرام مالونا حلال مالونا برابر نہیں یا گورا فاسد عملنا و صالح عملنا برابر نہیں داریں گے خبیث مذاہب و صحیح مذاہب برابر نہیں داریں گے خبیث نفسنا و کر نفسنا برابر نہیں اصل تو شامل تھا یار کہ اللہ نہ پپرے خودل ہو تو خبیث سرا ہوں خدا نہ ہو یار پری سے اپری ڈیر دی کر یدا عقل خالص خاندانوں دیر پارے شیشے بچ کامیاب سے یا الذین آمنوا لا تسلوا نشاء تبدلکم تسوکم ددی آیت ربط منگا مکی سر پیش کو ارشاد العباد لتعلم الدین مانے دار چکور مکی نے پتہ لگے دا خلقوں کی رسوم شرکیہ ڈیر دی آج وقت کثرت الخبیث کا دا حرام مالونو ڈیرے طریقے دی شکرانو طریقے دی دا شراب نو شہری دا جوارے دی دا بن سری دا بن سری نو کلچ دا سے رسمونا دا جاہلیت دیری دا خلقو دا جاد دا وجے نو کوشش کوئے پا علوم ضروریاو کے تا پوسور مکوئے دا غیر ضروری مسلو شغل مکوئے پا غیر ضروری علمونو کے دا بحاصلی دا آیت ہاں ربط پر حیثیت برازی چکور کلا مقام نے چر شرک مسئلہ شرک دے رب کو پکار دی اور خباستوں نے دی دے شرک اور تان پر غیر ضروری مسئلے کہیں چکور کا سنگ خلق دی مشرکان رف الدین نے کہی امین بلجار نہیں کہنے کا مشرکان نہیں کہا شرک بانے توحید بانے پویا کا دار انکل سے تو قرآن دا بیان ضرورت تے اور تلر سے قرآن نہیں دکے بلکہ منطق لے زور اور کنور علم لا ذریع علم دن بادشاہ یو ذکر توحید دا مسئلے ضرورت تے تال تر دوا مسئلہ شور ہو کے اسخاب شور ہو کے نانا ترتیب بکے حضرت شیخ مرحوم بلکہ دوار مشایخ مرحومین بوے منہ تاغرت سے وصیت کرو کہ شل کالا کا توحید مسئلہ بیان کیا اشل کالا نروس تو بیاض سنت مسئلہ پیش کرایا شل کالا ہی تو توحید مسئلہ بیان ہونا نہ دے مل کڑیر اور سر مر گرو سد نوی کری سر شاہ منصور سر بد جائے آگا یاد دی منگتا لیکن شل کال نروس تو چت بیا دا بدعت و رد شروع شروع سنت مسئلہ نبیات رو رو بازو کڑے رو کر لے رجداش بنتے ندار سی ضرورت ہی لاول تو توحید ضرورت ہے نا دوا کے دوا ضرورت نہیں تھا کتاب مشرکان سے تو دعا مسئلے کے قرآن درس کی ضروریات پر ترتیب طرح پیش گئی یا الذین آمنوا لا تصلوا النشاء ان تبدل لکم تسوکم مانا بہرا کہ اے ایمان والو تپو سنا مکو ہے بات سنا مکو ہے دتا سی سی سن بارک کخکارشی تاسو تنو خفم کی ولی بم خف کی لا حاجت لکم بہا ولا ہی مما یعینکم فی امر دینکم کا اگر بے عجت مسئلی نہیں اگر سر دین سے مسئلہ نہیں تو بدر سے داغے بات شروع کے پائے کے سو ثواب عذاب نہیں پری مان بات شروع کے ددی سیزن تپو سنم کوائے ددے بات سنم چہرائے لا تسلو نشا ان تبدلکم تسوکم دا غیر ضروری ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پتا سو حج فرض کرے رہے یو صاحبی راپاس یا رسول اللہ ہر کال ناغوت تپوس تلک ہے کہ اس ماں ہوئے چھ او نبیاء ہر کال کوئی نہیں کچھ مار سے چھ حج فرض دے مانے یو ذل فرض دے گا بے ضرورت تپوس مکوا ان تبدلکم تسوکم تخکار اشیاء بیان کر اشیاء کا اشیاء تاسوتا نو خفب کی تاثل رفا آخبت کی آخبتن و خپ ہے وین تسلو انہا ہی نہیں دل القرآن و تبدلکم اکتا سے تپوس نہ کہ داسی سیزنوں غیر ضروری ہوں کل اچے قرآن پاک نازل ہی تبدلکم نو خام خا بخار کی تاثتا نو خپ بہن کار کرو آخر بات کو مک ذکر کرو مانا لاول تپوس مکو ہے کارشی نو خپا بش ہے اس کا تہ اولے وقت کار کی گی نو کل سے قرآن نازری گر تو تپوس نہ کہ نو خدا بہ کار کئی کر دیا وہ خپ ہے وہ جو قرآن چنا دلے دو اور دی تپوس نہ کولے نو خام خواب خدا دائے تو حکم را لے گلے گا دا خود نزول قرآن پہ وقت تیو دے وقت سرے ارتباط منگا سے جوڑو کتا سے تپوسو نہ کہے ددا سے غیر ضروری مسئلو کم وقت کی ضرورت دے قرآن تا ینزل القرآن دا مانا کم دے کی دا قرآن ضرورتی کم دے دا قرآن دا توحید دا مسئلے ضرورت دے آ وقت کے تاثرا کا غیر ضروری مسئلے چیڑ ہے دگ چیڑ کہے تاثر اگر پہ حملہ شام کے بیت المقدس کے پڑے کے بعد کو رو کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تاثر آسمان تک چلے رہے خنگیرہ پھوڑا جاؤ کہ بتیرے پھوڑا جاؤ ارے کدا سا مسئلہ آئی پھر خیر تک کون سا پیسی بھی ضرورت وقت کی رات لگ جائے افل لاوانا ماسے کر اللہ تعالیٰ داغے شاہ ہونا چاہتا سوئی تپوسری بھی ضرورت آن اللہ رے بخون کے صبر نہ فائندل اللہ سے مکوائے قد سالا قوم من قبلکم یقیناً دغسی تپوسو نہ کرو ہا ضمیر فتائل دا مسئلتن